kad ostaneš sama, kad zavoli moje ime na ustama, kad te slomi tuga, posle ovog klama, boleće te moje ime na ustama. Kad suze pođu, kad ostaneš sama, kad zavoli moje ime na ustama, kad te slomi tuga, posle ovog klama, boleće te moje ime na ustama. Neću reći zbogom, kraja za nas nema, reći ću ti samo sreće do viđenja. Neću reći zbogom, kraja za nas nema, reći ću ti samo sreće do viđenja. Kad snove sjajne slomi teška tama, kad zavoli moje ime na ustama, kad ispuni čežnja vreme među nama, boleće te moje ime na ustama. Kad snove sjajne slomi teška tama, kad zavoli moje ime na ustama, kad ispuni čežnja vreme među nama, poleće te moje ime na ustama. Neću reći zbogom, kraja za nas nema, reći ću ti samo srećno do viđenja. Neću reći zbogom, kraja za nas nema, reći ću ti samo srećno do viđenja. Reći ću ti samo sreće od ovih djeva.